Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка чацвёртая. Калі гаварыць пра каханне, то найбольш рамантычным у нашай сям'і здаваўся мне распавед пра матчыных бацькоў. Маці моей бабкі Франтішкі была прыгоннай сялянкай у вёсцы Навінкі, што стала цяпер часткай Мінска. А дзед меў нейкае дачыненне да збяднеўшай беларускай шляхты. Каханне ў іх было вялікае, але каталіцкія перакананні бабкі былі мацнейшымі, чым дзедавы праваслаўныя. Яна адмовілася браць шлюб у праваслаўнай царкве і прывяла дзеда ў касцёл, пасля чаго ён усё жыццё быў прыстойным католікам. Так што празалітызм, які так страшыць сёння маскоўскае праваслаўе, меў пэўнае дачыненне і да маіх продкаў. А калі ўздзейнічаў на іх маральнасць і духоўнасць, то толькі станоўча. Моцным было і каханне бацькоў. З першага погляду. Пазнаёміліся яны падчас вучобы ў беларускім педагагічным інстытуце напрыканцы 20-х гадоў. Пакуль вучыліся, бацька так і хадзіў за сваёй каханай па пятах. А яна, па ўспамінах яе сябровак, няспынна жартавала, усіх нармальных кавалераў адпудзіў. Зблізілі іх і літаратурныя захапленні. Бацька тады толькі спрабаваў пісаць вершы. І, трэба сказаць, здолеў потым стаць даволі вядомым літаратарам. А пра матулін пісьменніцкі досвід я даведаўся толькі пасля вайны, калі выпадкова натрапіў на яе білет Саюзу пісьменнікаў СССР, падпісаны самім Максімам Горкім. Ні мне, ні сястры Ірыні, маці ніколі аб сваіх пісьменніцкіх справах нічога не гаварыла. Відаць, многае перажыўшы, палічыла іх не такімі ўжо вялікімі шэдэўрамі. Бацьку і маці збліжала і тое, што выраслі яны ў вялікіх працоўных сем'ях. Кавалак хлеба там даваўся мазалём, а пісьменнасць карысталася шчырай павагай. Бацька быў селянаў, прыехаў у Мінск з вёскі Шчытомірычы, што сёння ў 2 кіламетрах ад кальцавой шашы. Туды, з Бакінава, што на Дзяржыншчыне, дзе бацька нарадзіўся, праз Смаленшчыну і Слуцчыну пераехала яго сям'я ў пошуках лепшай долі. Маці нарадзілася ў Мінску. Яе бацька, Людвіг Антонавіч, любіў пры выпадку пахваліцца пасведчаннем, што з'яўляецца патомным дваранінам. Тую паперу ён атрымаў у 1913 годзе аж з Санкт-Петербурга з дэпартамента герольдыкі царскага сената. Во як. Карацей, можна было б цешыць сваё самалюбства. Хоць жылі яны ў Мінску, ў драўлянай хаце, на ўскраіне, і побыт выглядаў зусім павязковым. Сам дзядуля да рэвалюцыі служыў на чыгунцы оберкандуктарам, гучала ўнушальна. А пад старасць, як стаў не надта дужы, зрабіўся лазеншчыкам. Дарэчы, нарадзілася ў іх сям'і ні многа, ні мала, аж 12 дзяцей. Амаль усе выбіліся ў людзі, атрымалі адукацыю. Усе матчыны браты былі прызваны ў чырвоную армію, і ўсе загінулі ў першыя дні вайны. Маці скончыла спачатку 7-гадовую школу, потым тэхнікум. Працавала настаўніцай у Койданава, цяпер Дзяржынск, і паступіла ў інстытут. Там з першых крокаў за ёй пачаў хадзіць мой будучы бацька, і яны ажаніліся адразу ж пасля атрымання дыплому. Год майго нараджэння, 1934, быў багаты для бацькоў на падзеі. Пабачыў свет першы зборнік бацькавых вершаў, а маці, чакаючы дзіця, была абрана дэлегатам першага з'езду савецкіх пісьменнікаў у Маскве. Вось толькі далей лёс быў бязлітасным. У 36-м бацьку арыштавалі, а ў сумна вядомым 37-м асудзілі як ворага народу за нацдэмаўшчыну, далі 8 гадоў лагернага рэжыму. Насамрэч, ягоная гулагаўская эпапея расцягнецца аж на 20 годдзі. А тады, пры канцы 37-го года, маці кожны вечар бегала ў маразы праз увесь горад на вакзал з яшчэ адной сяброўкай па няшчасці. У абедзвюх мужы былі асуджаныя, і ў любую з начэй вязняў маглі адправіць у Сібір. Хацелася б хоць на хвілінку ўбачыцца, ды тое сёе перадаць у дарогу. Начныя візіты на вакзал доўжыліся панад 2 месяцы і вельмі стамлялі. Аднойчы сяброўка не знайшла сіл прыйсці, няма, кажа, ўжо моцы. Маці ж перамагла стомленасць, прыйшла, і менавіта ў тую ноч убачылася з бацькам, якога канваявалі ў лагер. Ты паспела сунуць у арыштанцкі вагон клунак з цёплай вопраткай. Праз шмат часу, атрымаўшы ліст з Сібіры, маці зразумее, што яна, гэта вопратка, і выратавала бацьку ў студзённым вагоне, у якім многія памёрлі ад сцюжы, і замёрз сяброўчын муж. Так перапляталіся светлае і трагічнае, а час ад часу і подлае. Не буду ўзгадваць прозвішча беларускага крытыка, падпадаючая пад апошні эпітэт, каб не кінуць цень на нашчадкаў, але быў і такі, што пасля адмовы маці выправіць у лістку па ўліку кадраў запіс «замужня» на «незамужня» надрукаваў у газеце «Звязда Фелітон» «Ліса ў воўчай скуры» і з бальшавіцкім імпэтам асудзіў тую, якая не хоча парваць з ворагам народа. Маці ўсведаміла, што працаваць на радыё далей немагчыма, і перайшла ў школу выкладаць мову і літаратуру. Але хопіць пра сумна. Давайце лепей пра каханне. Першае захапленне было ў мяне даволі позна, бо і маці, і бабка, і суседзі імкнуліся тады выхоўваць дзяцей, як бы мовіць, у віктарыянскім духу, і ставіцца да кахання вельмі адказна. Дык вось, 50-й год. Я тады яшчэ школьніка быў, у 10-м класе. Запрасілі мяне на вясковае вяселле да сваякоў у Шчытомірычы. Акурат жаніўся дзядзька Янка, малодшы з бацькавых братоў. На гулянку ж завіталі вайскоўцы з недалёкіх мачулішчаў. А паколькі народ быў ужо на добрым падпітку, дык слова за слова і распачалася сур'ёзная бойка. Я, натуральна, на баку вясковых. Вокам не міргнул, як паркан разабралі на калы. Мне не хапіла. І, напэўна, было б не соладка, каб у крытычны момант не выхапіла мяне з бойкі дзявочая рука. Прывабная маладая дзяўчына адвяла ў бок, дапамагла памыцца, паправіла каўнер, і я растаяў. Прыгледзеўся, ну, сапраўднае прыгажуня. Але тая, уратаваўшы мяне ад буйных непрыемнасцяў, відаць, палічыла сваю місію выканнай. І, на мой вялікі жаль, ніяк не рэагавала на мае заляцанні. Так што гэты шматабяцальны сюжэт развіцця не атрымаў. А зусім ужо сур'ёзнае захапленне было, калі здаў уступныя экзамены ў аспірантуру. Але і тут не пашанцавала. Усе мае надзеі зруйнавалі акадэміцкія аспіранты са стажам. Маўляў, ты не здаў яшчэ адзін экзамен. Экзамен перад сябрамі. На што намякалі, самі разумееце. Карацей, давялося бегчы ў краму па пляшку. І трэба ж было, каб убачыла мяне на падпітку маці той дзяўчыны, якая мне надта падабалася. Строгая кабета акурат жа працавала ў акадэміі навук, дзе мы і наладзілі сабантуй. Яна і паставіла крыж на той май лаўсторы. Пераканаўшы сваю дачку ў тым, што з абібока, які сабе такое дазваляе, нічога людскае не атрымаецца. Дарэчы, быў у жыцці такі момант, калі я ледзь не пераехаў у Львоў. Уяўляеце, быў бы цяпер замежным навукоўцам. А замест віскулей была Барвіха ці Барысполь, у якіх констатавалася б, што СССР, як геапалітычная рэальнасць, спыняе сваё існаванне. Жартую. Гісторыя ж натуральна не церпіць умоўнага ладу. Але вернемся да кахання. Пасля таго, як разышліся мы з першай жонкай, стасункі з якой былі і застаюцца па сённяшні дзень вельмі добрымі, я даволі доўга жыў у інтэрнаце. Ну а тады... Жартаваў я, што з'яўляюся, бадай, адзіным у СССР прафесарам, які жыве ў студэнцкім пакойчыку так званай абшчай. Дык вось, львоўцы, з якімі я даўно супрацоўнічаў, даведаўшыся пра мае асабістыя прыгоды, вырашылі перацягнуць мяне ў свой славіўшыся на ўвесь саюз навукова-даследчы інстытут, спакушаючы добрай пасадай і кватэрай. Прыслалі ганца, запрасілі ў Львоў. Не раздумвай, кажуць, доўга. Інстытут, сам бачыш, вядомы, кватэра будзе ў самым цэнтры Львова, ля замкавай гары. Табе такое не снілася. Спакуса сапраўды была вялікая. Але лёс распарадзіўся іначай. Акурат тады з'явілася на маім жыццёвым даляглядзе студэнтка Ірына Сіманенка, дачка вайскоўца, гожая, прыкметная. Каб на ацэнку ведаў не было ніякага ўплыву папярэдніх адзнак, я на пачатку ставіў адзнаку ў ведамасць, а потом ужо разгортваў залікоўку студэнт. Дык вось, калі Ірына першы раз давала мне экзамен, адчувалася, што вывучыла яна ўсё старанна, але не ўсё да канца разумее. І вось уявіце, яна, выдатніца, школу таксама з медалём кончыла, упершыню ў жыцці атрымлівае чацвёрку. Гэта было для яе летні абразы. І вось цяпер, што вы думаеце, бярэ рэванш, усё астатняе жыццё. Кажа, гэта табе за тое, што ты тады не ацаніў. Быў яшчэ адзін выпадак, калі давялося разглядаць, так бы мовіць, персанальную справу будучай жонкі. Як выдатніца, Ірына трапіла ў склад групы для паездкі ў Югаславію на практыку ва ўніверсітэт Любляны. Група фармавалася пераважна са студэнтаў па спецыяльнасці ядзерная фізіка, бо ў Любляне быў даволі такі вядомы інстытут ядзерных даследаванняў Джозеф Стэфан, дзе студэнты праходзілі практыку. Разам з выкладчыкам з нашай кафедры у якасці наглядальшчыцы паехала з той групы адна строгая партыйная кабета з кафедры цеплафізікі. Па вяртанні ў яе справаздачы было адзначана, што амаль што капіталістычным замежжы ў Югаславіі далёка не лепшым чынам паводзіла сябе студэнтка Сіманенка. У ліку іншых яна дазваляла сабе адлучацца ад групы на некалькі гадзін, неведама дзе была і гэтак далей. Тое, што дзяўчаты проста сталіся болей самастойным, чым таго хацелася партыйнай кабеце, было звыш яе разумення. На сігнал трэба было рэагаваць, і прыйшлося ў чарговы раз скласці пратакол, што пытанне разгледжана, праведзена выхаваўчая гутарка і ўсё такое. А што да мяне самаго, то па душы мне прыйшлася Ірыніна непадпарадкаванне прымітыўным, фармалізаваным патрабаваннем і не ў прыкмет, наша з Ірынай узаемаразуменне рабілася ўсё мацнейшым. Што і казаць, вельмі яна мне падабалася, і як сканчала пяты курс, я прапанаваў «выходь за мяне». Ажаніліся мы ў 76-м, цяпер сыну Стасу ўжо амаль 20, студэнт. Ляціць час. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.